राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 2058, 23 फरवरी 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम। वराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई। एक साधक लिखते हैं, शरीर से असंग होना चाहता हूं लेकिन उसमें तेज होने के लिए युक्तियां बताने की कृपा करें। एक बात आपको बतावें, आप असंग होना चाहते हैं, आप असंग हैं, ये बात मेरी मान लो। आप असंग है, असंग हमारे करने से होगा ऐसा नहीं। असंगता आप करोगे तब होगी, ऐसी बात नहीं है। आप असंग हैं पहले से, अब सभी एक लीनी खत्म है। असंगो ही एव अयम पुरुष, उनसे दम आता है, वेदों में आता है, असंगो ही एव अयम पुरुष। अयम पुरुष असंग है, कारण गुण संगो से सदस्य जो जन्म सो उस नीच जो नियम है, कारण है गुणों का संग, तो गुणों का संग छोड़ना है बस। असंग आप है, असंग हम बन जावे ऐसा नहीं है, वो बनावटी होता है। असंग आपका स्वरूप है, आपका स्वरूप असंग है। असंग है सब मान लो, हम असंग है, गुणों का संग नहीं करना है बस। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्पथा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक ऊपर जाते हैं, राजसिक मध्य लोग में रहते हैं, और अधोगति में जाते हैं तामस। इन गुणों का तीनों का संग नहीं करना है, तीनों के साथ में घुल मिल कर रहना नहीं है। सात्विक ही पुण्य निस्पत है, पापोत्पत्ति राज से ही तामस ही नो भयंकर भवेत। ये गुणों का संग है, ये संग ही बादल है, ये कृत्रिम है, ये बनावटी है, ये है नहीं है। आपके साथ है नहीं ये गुणों का संग, इस बात से ये छूट जाता है। ये तो छूटेगा ही, आपका विचार हो जो हमारे गुणों का संग नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं हुआ। आपका पक्का विचार हो जाए गुणों का संग नहीं करना है, नहीं होगा। आपका विचार पक्का होना चाहिए, क्योंकि असंगता स्वतः है आपकी। गुणों का संग है, ये कृत्रिम है, ये बनावटी है। असंगता है वो बनावटी नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, आपका स्वरूप स्वतः सिद्ध है। आप ये बताओ, ये जस्ती है नहीं आपकी, स्वतः सिद्ध आप असंग, आपका स्वरूप है। वो असंगता मिटती नहीं है, गुणों के संग से दब जाती है, मिटती नहीं। वो असंगता नित्य निरंतर रहने वाली है। स्वरूप से आप सदा ही असंग है, सदा ही। नित्य निरंतर आभासन है। कितना ही गुणों का संग हो जाए, कितनी अद्भुति में चला जाए, तो भी आपकी असंगता मिटेगी नहीं। आपको अनुभव नहीं होगा, अनुभव तो नहीं होगा पर मिटेगी नहीं। ऐसी है ये दृढ़ता से आप मान लो, पहले असंग आपका स्वरूप है, असंग आपका स्वरूप है। ओ कारण गुण संगो से सदसद उसने योनियों में जाने में गुणों का संग है, वो कृत्रिम है, वो बढ़ावती है, वो मिट जाएगा। मेरे साथ नहीं है गुणों का संग। देखो आपके सात्विक वृत्ति हो, कभी राजसी हो, कभी तामसी वृत्ति हो, तो ये वृत्तियां बदलने वाली है, यह आपका स्वरूप नहीं है। ये तो बदलने वाली वृत्तियां है, ये रहने वाली है नहीं, संगता रहने वाली है, बदलने वाली है कि नहीं। इस बार से असंगता आपकी नित्य है, अपने वृत्ति दृढ़ता से धारण करेंगे, असंगता सत्य है, यह कृत्रिम नहीं है, बनावट नहीं है, असंगता सत्य स्वाभाविक। गुणों का संग नहीं करना अपने, मानो खाना पीना उठना बैठना जाना आना इस साथ में निर्लेप रहे आप, सब बातों से मिले नहीं, घुले मिले नहीं, घुल मिल जाते हैं ये बात हो जाती है। खाते उते भगवान पदार्थ में घुल मिल जाते हैं, ये आपको मालूम होता होगा। खुल मिल जाकर भोजन करना, एक तत्व से अगर भोजन करते हैं घुलते मिलते नहीं, मालूम होता है जैसे कोई मशीन चलती है भोजन करने में। हमारे साथ ही थे चंद्राम जी, शेर जी कहते शेर जी सामने भोजन करते में रस नहीं आता, उनके सामने भोजन में रस नहीं आता, वे भोजन में आसक्त दो चीज थी वे, तो कहते कैसे मेरे एक तो भोजन की मीठे की और एक गर्जना होती से, गर्जन डरते थे कि मालूम होता है कि मैं बिजली से मरा हूं, कभी जानता हूं कि कुछ नहीं पड़े रहे पर डर लगता है, गर्जना होती डर लगता है, जैसे मालूम होता है कभी बिजली से मरा हूं, कोई संस्कार पड़े हुए मेरे समय डर लगता, और एक रह गए एक क्षण में चले जाते, परंतु डरते। ऐसे भागवत के श्लोक कहते बोलना याद हो जाता है, तो भागवत की कथा मैंने की है, पंडित से अच्छे भागवत कथा की है, परंतु मेरा राग नहीं मिटा है, तो मालूम होता है पैसों की दिक्कत की है, असंग होकर के भगवान की प्रशंसा नहीं की। इस वास्ते भागवत के श्लोक देते खटखंड हो जाए, सुंदर खंड हो जाए, तो भागवत अभ्यास हो रहा है, परंतु भागवत का मनन करने पर जैसे मनुष्य स्थिति उड़ी जैसे वो नहीं है। इस वास्ते पैसा वास्ते किया है, याद नहीं है अटको बताते ऐसे मालूम होता है भागवत ऐसे भी कहते थे वृत्ति करते, तो परवाह नहीं करते थे, पैसा नहीं लगते थे, पैसा नहीं होता है परवाह नहीं करते। नीमाज में रहते वहां बमूल बहुत है, बमूलों को कहते बकरियों को तो वो काटते हैं, तो बड़े बड़े सूढ़ थे बिना बजूते ही फिरते, कहता भागने वाले होता भागने नहीं काटा नहीं लगेगा, जो फिर दूध मिल लग जाएगा कुछ नहीं होता। भगवान की लीला, कृष्ण भगवान की रस लीला बहुत शौक था, राजा देख के मस्त हो जाते, राजा देख कर जब सो जाते तो सोते सोते सपन में अतारण आंसू आते थे, भर जाते कान भर जाते, नींद देगी तो कान भर गए। राजलीला में बहुत मन लगता, बहुत तो इस तरह से भगवान में लगा हुआ आदमी है उसके स्वाभाविक मन में होता है। तो असंगता आपका स्वरूप है, आप निश्चित समझेगा आपका स्वरूप असंग है। अपने चार चलना फिरना खाना पीना सोना जगना इनमें आसक्त न हो, जहां तक बने निर्लिप रहे। पद्म पत्र में बसा तब दिखाए, जैसे कमल का पत्ता होता है वो जल में ही रहता है, जल में ही पैदा होता है, परंतु ऊपर पानी की बूंद मोती की तरह दिखती है, बिता नहीं ठेका क्या बने, पानी की बूंद मोती की तरह बिते है। इस तरह से पदार्थों से उनका काम पड़ने पर अलग रहो, असंगता रहनी चाहिए। भोजन करो तो असंगा, टट्टी पिसा जाओ तो असंगता, खाने पीने में असंगता, सोने में असंगता, नींद ली गई नींद आ गई, आ गई नहीं आ गई नहीं आ गई परवाह नहीं, असंगता हरदम रखो। आप सोते सिद्ध है आप में असंगता, पूछते हैं अंतकाल में भगवान के नाम का स्मरण आने से जन्म मरण से छूट जाते हैं, तो अगर किसी को खुद को स्मरण नहीं आवे और कोई सुनावे तो एक दूसरा है जिसको भगवान नाम का स्मरण तो नहीं आया लेकिन उसको ये बात स्मरण आई कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहिए, कल्याण हो जाएगा। ये दो बातें बहुत विलक्षण है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ना ममता है ना कामना है, ममता कामना दोनों नहीं, कल्याण हो जाएगा। कल्याण स्वरूप तो है, ये फर्शा गुण संग नहीं है, पदार्थों का से ये पदार्थों में प्रियता होती है, ये बंधन है। देखते हमें प्रियता होती पदार्थ और देखते और घटना परिस्थिति इनमें जो प्रियता पैदा हो जाती है ये बंधन है। आता गया अब सुबह हो गया शाम हो गया, कभी सी आ गया, कभी वर्षा आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, ये बदलता है, संसार सब बदलता है, अपना कोई मतलब नहीं है, ना राग है ना द्वेष है, अपने बस जाओ बस, कोई मतलब नहीं। यह बात सुनता है, भगवान नाम से मुक्ति हो जाए। कहते हैं पशु पक्षियों को मरते समय नाम सुनाया जाए तो क्या उनका कल्याण हो जाता है? नहीं होना तो चाहिए, हमारे गुरु भाई थे अमृतराम जी, बिल्ली के पीछे बड़े कुत्ता कुत्ता पड़े घायल हो गई बिल्ली, जब जीती रही तब तक तो नाम सुनाते रहे, मर गए प्रेस करते। तो पशुओं पक्षियों को भी नाम सुनाना, अगर कोई भी मरता हो तो नाम सुनाना। शेर जी यही बात थी, सत्संग हो रहा है परंतु एक आदमी मर रहा है तो उन्हें सोचा कर नाम सुनाते, कीर्तन करते नाम सुनाते कि ये जा रहा है सत्संग, तो फिर वो जीतर फिर ले आएगा। तो अंत समय में भगवान का नाम सुनाना चाहिए, प्यारे से प्यारा कोई मरता हो तो भगवान का नाम सुनाओ। प्रहलाद बाबा बड़े बड़े स्मरणीय, भगवान का नाम सुनाओ। भगवान ने नाम में अपार शक्ति है। नाम नो से यावती शक्ति पाप निर्हरने हरे तावत कर्तुम न शक्तोति पातकम पातकी जरा पापी से पाप याद है। इतने पाप नहीं कर सकता, उतने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में अपार शक्ति अनुस होती है। कैसा ही क्यों ना जन से ही नश होता, कैसे नींद सोता हो उसका नाम लेकर तो जग जाता है। तो गहरी नींद में इसी से गहरे अज्ञान में डूबा हुआ भी भगवान नाम से जागृत हो जाता है। शास्त्रों की बात सुनने से वो अन्य अज्ञान में डूबा हुआ है, अज्ञान दूर हो जाता है। नाम नाम से यावती शक्ति, नाम है शक्ति, वो शक्ति जागृत हो जाता है, हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसी बात भाव जो भाव तेज होता है जो विशेष शक्ति काम करती है, भाव निर्णय काम कम करते क्योंकि वो शिकार कम करता। कहते आपने कल ये बताया कि साधन है वो वास्तव में साध्य बन जाता है, साधन और साध्य में अभिन्नता है। तो बोले एक जगह पुस्तक में ये लिखा है कि अगर हम साधन को ही साध्य मान लें तो अहम भाव रूपी अणु का सर्वांश में नाश नहीं होता। वो मान्यता आते है ना, मान्यता अपना आग्रह नहीं रखा, अपनी मान्यता का आग्रह नहीं रख रहे। अपनी मान्यता का आग्रह रहने से वो संग हो जाता है, संग आग्रह रहता है, तत्व ज्ञान ही में भी रहता है, प्रेम में नहीं रहता, ज्ञान में रहता है, वो जन्म मरण देने वाला नहीं होता। तत्व ज्ञानी में जो अहंकार का भाव रहता है, तत्व ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष है, जीवन मुक्त है, उसमें भी एक अहंकार रहता है सूक्ष्म, वो केवल मत भेद करने में कारण होता है, जन्म मरण में कारण नहीं होता। वो जन्म मरण नहीं रहता, किंतु ये अद्वैत है, ये द्वैत है, ये विष्टाद्वैत है, ऐसा जो मत भेद है उसमें कारण होता है। अगर प्रेम प्राप्त हो जाए परमात्मा में तो वो भी मिट जाता है, प्रेम में होता है। वो प्रेम बिन सुन लघु रही, अभ्यंतर मल कब हो जाई, प्रेम भक्ति में भगति जल बिन रघु रही, जल बिन रघु रही, अभ्यंतर मल कब हो जाई, प्रेम भक्ति में अभ्यंतर मल है वो दूर नहीं होता, वो मल धर्म का कारण नहीं होता, मतभेद होता है, ये मतभेद भेद ही रहता। वो प्रेम भक्ति जल चाहिए, वह जल साफ हो जाता, प्रेम भक्ति जल बिन रघु रहे रघु रही है, प्रेम भेद भक्त रघु रघु रही, अभ्यंतर मल बोल जाए, वो सूक्ष्म अहंकार है, प्रेम भक्ति सबसे है। प्रेम भक्ति में भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रियता हो जाती है, वह प्रियता से सब लग जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता। द्वैत अद्वैत विश्वा द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैता द्वैत अचत भेदा भेद पांच मत है, मतभेद नहीं रहता, अंतम शुद्ध हो जाता है। एक जगह ये लिखा हुआ मिला है कि विश्वासी है वो विश्वास से परमात्मा को पा लेता है। तो इसमें ये कहा है कि विश्वास जो है वो परमात्मा से भी अधिक महत्व की वस्तु है। परमात्मा सबसे व्यापक है, बराबर मुक्ति नहीं होती। परमात्मा तो सब जगह है, कहीं अभाव नहीं है, परमात्मा मुक्ति नहीं होती। पर प्रेम हो जाए, विश्वास हो जाए, मुक्ति हो जाती। तो परमात्मा से भी अधिक है प्रेम, विश्वास। परमात्मा से विश्वास तेज हुआ। सामान्य जो परमात्मा सब जगह है वो होते हुए भी कल्याण नहीं होता। देखो एक गाय बीमार हो गई तो जाकर आदमी को पूछा, भाई तुम गायों के चिकित्सक हो, तुम्हारी गाय बीमार हो गई, क्या करें? तो कहा कि पाव भर काई में चलाओ, उसे दो विभाग कर लो, वो आधा पाव काई में कोट कर दे देना और पाव भर घी दे देना ऊपर, तो ठीक हो जाएगी। तो गाय बीमार हुई ज्यादा, जाकर के बात क्या कही, कहते काई भी तुम्हें दे दी, गाय का पाव की आता है, गाय को दू ही नहीं, ये तो है ही भीतर में, वो भीतर में है, वो काम नहीं करता। तुम बुद्धिमानी से मत लगाओ, हम कैसे करो, पाव घी दो उसको, तो पाव घी तो हमारे गाय रोज ही आता है, ऐसी बड़ी गाय है, तो हम दू ही नहीं, दू ही नहीं, गर्मी होगी बेचारी गाय के, काली में नहीं करती, दो गर्मी होगी तो बीमार होगी गाय, तो पुट में पुट घी वो घी काम नहीं करता। ऐसे व्यापक शब्द परमात्मा है, वो काम नहीं करते। परमात्मा शब्द है, ऐसे लोग जन्म में होते हैं नरकों में जाते हैं, क्या वो परमात्मा नहीं है? परमात्मा है, गाय में घी है, वो गाय काम नहीं आता, वो खड़ करके घी दूध में आ काम आता, ये बात है। भगवान का विश्वास है वो बड़ा है, भगवान पर सकता है। और ये भी लिखा है कि वो विश्वास है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। हाँ, बात ठीक, यही तो ठीक। तो फिर है जो विश्वास भी उनकी कृपा से होगा तब प्राप्ति होगी? नहीं होगा, नहीं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो भगवान से कि महाराज आपका विश्वास, वो लिखा नहीं विश्वास। संतों की बड़ी कृपा है, संतों की कृपा है, विश्वास देते हैं, भगवान देते हैं, हे भगवान का दिया विश्वास, ऐसी विश्वास है, अपना विश्वास उतना है नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारो, विश्वास हो जाएगा, है मेरा पार है, क्या बात, भगवान की कृपा से होता है। कहते हैं ये बात गए क्या, मन में आ गई तो कह दीजिए। शरणानंद जी लिखाई हुई पुस्तक है, महापुरुष है, क्या है, संत उद्बोधन, संत उद्बोधन, संत उद्बोधन में 21 बार 22 बार प्रकट हुए है, वो लेख है, उस लेख में अंत में लिखा है भगवान कृपा सिंधु है, और अगर आशा कृपा है तो आपकी कृपा से जो भगवान के शरणागत हो जाए उसको आप विश्वास प्रदान करें। ऐसे सेठ जी के भाई जी के लिखो पाओगे नहीं, और लिखो लिखा क्या आपके शरणागत होंगे ऊपर आप कृपा करें, उनको विश्वास देने में विश्वास भरोसा कृपाकर ने बात कही है, ये संतों की विशेष कृपा है। तो भगवान के प्राप्त करने वाले महापुरुष है, उनके शरणागत होने से, उनका संग होने से परमात्मा सुलभ हो जाते हैं। जैसे अन्य चेता सत्ता जो मान स्मृति तैसे हम सुलभ, ऐसे ही महात्मा मिल जाते हैं तो परमात्मा सुलभ हो जाते हैं। महात्मा में कृपा करते नहीं और कृपा से सुलभ हो जाते हैं। लिखा है इनकी हमारी बात हुई, विशेष कृपा, विशेष भगवान की बहुत विशेष कृपा है। संत महात्मा मिलने से बहुत विशेष लाभ होता है। जैसे कोई पूंजी दे दे दिया, ऐसे संत महात्मा पूंजी दे देते हैं। भगवान की कृपा रहती है संपूर्ण जीवों पर, जब महात्मा मिलते हैं तो उस विशेष कृपा है। रे मन हरिशोम हरिदर्शो का रेत हरिशोम रे मन हरिशोम प्रेत जननी हरिदर्शो कर हेत हरि दीख है जग देत है हरिदर हरि ही देत। भगवान खुश हो जाए तो कृपा मनुष्य देते हैं। कबल करी करुणा नर देही देत ईश बिना हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा कर वगैरह मनुष्य ही देते है। मनुष्य शरीर से नरक में जा सकता है, शरीर में जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, तो साधन देते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, महात्मा कृपा देते हैं तो भगवान को दे देते। हरिजन हरि ही देते, भगवान कृपा करते हैं मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य से सब जो जा सकता है, मनुष्य नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति भी कर सकता है, सब करने की सामर्थ्य देते भगवान। फिर महात्मा लोग परमात्मा को दे देते, उसे कल्याण ही होता है, सर्वे नहीं होते। इसमें से ये भगवान से मत करो, भगवान ये भक्तों से प्रेम करो। हरिजन हरी संत महात्मा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। सरलता से उनकी बात मान लो, बात मान करके चलो, बड़ी भारी सेवा है यहाँ। महात्मा की बड़ी सेवा है, क्या उनकी बात मान भगवान ले जाओ तो वो भगवान में लग जाए, कल्याण हो रहा है। और महात्मा की बात माने यानी देखो, आप पहाड़ में जाकर के खूब मेहनत करो, दिन भर पत्थरों को इधर उधर करो, एक कौड़ी नहीं मिलेगी। और खेत में किसी मालिक के कहने से काम करो, रुपये मिलेगा, है कि नहीं? मेहनत तो दूर हो गई है। ऐसे ही महात्मा कहते हैं उनके अगर वो शक्ति मिलती, पता नहीं है यार, एक बार जानते नहीं। उनके कहने से काम करने से भजन का फल तो अलग होता है, महात्मा की आज्ञा पालन करी उनसे एक शक्ति विशेष मिलती, परमात्मा की कृपा। और ये आज्ञा के अनुसार करो तो बहुत जल्दी काम आता है, मदद मिलती, सहायता मिलती है, बड़ी भारी। तो भगवान ने कृपा दी है। संत विशुद्ध मिले पुण्यताही, चित्तमयी राम कृपा कर जाही। जिन पर राम जी कृपा करते हैं तो संत मिलते हैं। संत विशुद्ध मिले पुण्यताही, चित्तमयी राम कृपा कर जाही। राम कृपा से सब होता है। राम जी कृपा करते हैं तो सत्संग मिलते हैं और सत्संग से प्राणी का कल्याण हो जाता है। तत्परता से लग जाए, उसी आज्ञा के अनुसार भजन में लग जाए, भजन का मातम होगा ही, पर तो आज्ञा से लगाए उस विशेष शक्ति एक विशेष आती है। काम पार पार करो बनेंगे, खूब करो कोटि मिले नहीं, खेत में कर करो 25-30 रुपया मिल जाए। तो भगवान में लग जाओ भाई, भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपको बोलू नहीं, हे नाथ, ऐसी कृपा करो, ऐसी कहो, ऐसी कृपा करो, बाबू बोलो रे, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपको मैं बोलू नहीं। बड़ी भारी सेवा है, हे कृपा नाथ, हे कृपा नाथ, मैं बोलू नहीं, मैं बोलू नहीं। उसे कृपा से कल्याण हो जाता है। और मौका है भाई, अभी आप सेहत करो तो बहुत सुंदर अवसर आया हुआ है। मरी अंतरी हरदम नहीं रहती, मरी कबार कभी आती है, ऐसे तरी कभी आती है, मरी और तरी ये आता है, ये मौका है। चेत करो भाई और बहन, चेत करो भगवान की तरफ, सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे कृपालु नाथ, आपको बोलो नहीं, न्यार हो जाएगा। पुकारो भगवान को, चलते फिरते उठते बैठते सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। आप लोगों से प्रार्थना, सब प्रभु को पुकारो, हे नाथ, एक ही मांग है, आपको बोलो नहीं, बस अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान को याद मात्र करने से, याद मात्र। माता कुंती ने पूछा कि कन्हैया, ये तेरे भाई है पांडव, मम्मा को पा रहे थे और दुख पा रहे कि माँ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का सीन खाना, द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज लगा दिया, संपत्ति लगा दी, सरस्व लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, फिर द्रौपदी को भी लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, द्रौपदी जय याद कर दिया। मैं क्या करूँ, याद तो कर लेता, कम से कम, कम से कम मेरे को याद कर लेता, बस बस। कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है, मेरे को याद कर लेते, केवल स्मृति। हरे स्मृति सर्व विपद विभोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, केवल अचूत स्मृति मात्र है ना, साधव कर संपूर्ण ही साधु बचे। राम जी के ठीक हो जाए, सब सब ठीक हो जाता है, भगवान के याद मात्र करने से सब काम हो जाता है। क्यों याद करने से, इसमें क्या परिश्रम होता है बताओ, क्या खर्चा लगता है, क्या खर्चा लगता है, क्या परिश्रम होता है, क्या पसीना आता है भगवान याद करने में। है, कोई पैसा लगे नहीं, खर्चा लगे नहीं, केवल याद कर, याद करने मात्र से अच्युत स्मृति मात्र समूह श्वेतार के पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतु न अच्युत स्मृति मात्र साधु अखर समूह रही मौज हो जाए। भगवान को याद करो, याद हो जाओ तो मन से भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, याद मात्र। सचिन मौका है, बढ़िया बढ़िया है, याद कर लो, केवल याद कर लो। और कोई बात है तो पूछो, दो मिनट आया है। वो सरनानंद जी वाली बात समझ में नहीं आई, वो सरनानंद जी ने क्या भगवान से प्रार्थना की क्या कि इनको उस पत्थर में ये बात है, सरनानंद जी ने कहा इन लोगों जो आपके शरणागत हो गए, भगवान से कहा कि आप कृपा करो। अच्छा, जो आपके शरण लेना चाह रहे हैं, आपके शरणागत भक्त हो जाए भगवान के, उन पर आप कृपा करो, विश्वास दो। अच्छा महाराज जी, आपने कहा संतों के पास जो व्यक्ति जाए वो कृपा तो मिलती है, लेकिन उसमें जैसे संत कहे उसमें करना तो चाह रहे हैं, बात तो सब मानना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं मान सके वहाँ पर वो नहीं, भगवान के शरणागत हो जाए पर तो वो विश्वास भगवान का बैठ जाए, वो विश्वास नहीं बैठता, वो विश्वास कृपा का पति हो, तो वो संतों की कृपा से ही बैठता है विश्वास, उसमें कहा है बैठता है सब का है। जाओ पूछ दो, बता मैं पड़ी घर पड़ी मत ले क्यों, यही सलाह दे गुलाब सिंह जी, रुक जाए यही सलाह दे ला रहे, बहुत विशेष बात है। हरे ने ठाकुर है, हरे ने पता ही बोला गया नहीं, हरे को पता नहीं लगता, ऐसी कृपा करते हैं संत। पुस्तक पुस्तक लाने गए, पुस्तक ला संत कृपा करते हैं। आप लोग सच्चे हृदय से लग तो जाओ, कृपा करो, मैं कई बात बताऊं पर आप ध्यान नहीं देते, आप इलाहाबाद में मुझ नहीं है, इन्होंने कहा तो बताया, आप सुना बोले दो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां चाहिए, दो पंक्ति। सर्व समर्थ प्रभु अपनी अहेतु की कृपा से अपने शरणागतों को अपना विश्वास प्रदान करें, इसी सद्भावना के साथ शरणानंद। बात मामूल नहीं है, बहुत कीमती बात है, संत महात्मा कृपा करते हैं, बहुत विशेषता है, आप विशेष कृपा करी है, और क्या है बोलो, विशेष कृपा की, विशेष कृपा को स्वीकार कर लो आप, देखो आप बस आप करते ही नहीं, हम क्या करें, बड़ी मार्मिक बात है, पता नहीं लगता है। कृपा खुद स्वीकार करने से होती है, संत महात्मा भगवान कृपा देते हैं, कृपा खुद व्यक्ति स्वीकार करता है या कृपा संत महात्मा या भगवान से मिलती है कृपा करने में? है तो शरीर में कोई काम देते नहीं आप, सुन ली राजी हो गए, बस काम नहीं करते, सुनकर राजी हो गया, हमने कह दिया, हम कह कर राजी हो गए, आप सुनकर राजी हो गए, जयराम जी ये नहीं लग जाए तो पूरा हो जाए, ठीक हो जाएगा, सुना नहीं, देखा नहीं हमने, आप देख लो, कई मन में तो कोई देख लो भाई, विशेष बात है, बहुत विशेष बात है। पूछते हैं कि ये आप कहते हो लग जाओ, तो ये लगना क्या है? बस हे ना बोलिए, कुछ और है ही नहीं, लगना यही है। अब आज से ही भगवान की प्राप्ति ही करना है, सहायक शब्द हो जाए। शतम विहाय भोगतम, सुनो ध्यान देकर, शतम विहाय भोगतव्यम सहस्र स्नान आश्रित। सौ काम विघ्रता छोड़ करके भोजन कर लेना, स्नान करना हो तो हजार काम छोड़ कर स्नान कर लेना। लक्ष्म विदाय हो, लाख काम विघ्रता हो तो छोड़ कर दान देना, करोड़ काम बिगड़ता हो तो छोड़ भगवान को दिखाना। कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, करोड़ काम बिगड़ता भी वो छोड़, सब छोड़ो, बिगड़ जा भगवान को याद करो। सबसे मुख्य बात भगवान को याद करना, क्यों याद करना? अभी कुंती की बात कही, मैं बात याद ही हुई ना, याद करना केवल, जिसमें गोविंद द्वारका वासन, कृष्ण गोपी जना प्रिय द्वारका वासन का, तो भगवान ने कहा द्वारका जाकर आया मैं, कह द्वारका वासन कह दिया, अरे यही कह तो यही मैं तो कृपा कर देता, द्वारका वासन क्या देख लगी, कुत्ता मरिया जो घिसी गई सभा में, कैसे हो गया बात है। द्वारका भाषण क्या कृष्ण, द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौन रानो मगदा नाम किन्न जाना से कैसे भाई, क्या आपको पता नहीं है? कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, नगन करते मेरे को, चीज बता दिया, चीर ढेर देगा 10,000 गजबल घरों घटे अंदर चीर ढेर लगेगा। साड़ी भी तो नारी है कि नारी भी साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, ये साड़ी साड़ी को भिड़ी उड़ी कंधो है जो कुछ है छिड़का उतर फिर छिड़का फिर छिड़का पान गोभी होते है, पान गोभी पता ही पता नहीं आगे बच कर जय राम जी। भगवान में ही लगना है, बात बने कोटिंग तक तो हरे स्मरित, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान का स्मरण करना। शतम बहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्र स्नान शतम विहाय भोक्तव्यम, सौ काम बिगड़ा छोड़कर भोजन करना चाहिए, स्नान करना तो हजार काम बिगड़ता छोड़कर छोड़ करना चाहिए, दान देना तो लक्ष्म विधाय दातव्य, कोटिंग तक तो आ रही समेत करोड़ काम बड़े छोड़ दो एक भगवान का, तो अब हमारे उम्र भर में भजन करना है, चाहे सो भाई बहन सबको भजन करना है। करोड़ काम बिगड़े तो उड़ दो, वो बिगड़ने बिगड़ने में निकला भगवान का स्मरण करना, ये मुख्य विहार खोटक दो द्वारा, ये लगना। आप कहते लगना क्या होता है, लगना ये होता है कि आप उम्र भर भगवान में भजन लगेंगे, गृह समय जाना नहीं, कठे साधु होना नहीं है, हो जाओ तो मर्जी तारी कोई मना नहीं है, परंतु अपने भगवान में जरूर लगना है, ये बात एकदम आवश्यक है। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।